میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، لیکن اب میرے لیے سوائے اس کے کہ میں صبر کروں میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں انتقام نہیں لے سکتا، سزا نہیں دے سکتا، اور کوئی بات میں نہیں کر سکتا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بات بھی یہی ہے، عربی والے لوگ کہتے ہیں کہ الکذوب لا یصدق، یہ جھوٹا ہوتا ہے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی. جب جس پر ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو جائے کتنا سچ بھی کہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے محدثین کرام، جو آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولے کسی حدیث میں اس کی کسی روایت پر اعتماد نہیں کرتا، چاہے وہ ہزار حدیث میں سچ بھی بولتا ہو، لیکن ایک دفعہ اس نے جب جھوٹ بولا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو گیا. ایک دفعہ جب غلط بات ان پر آ چکی ہے وہ ان پر اعتبار نہیں ہو رہا. اگرچہ اس بات میں یہ سچے ہیں، اس میں جھوٹے نہیں ہے، وہاں جھوٹے تھے، لیکن جھوٹے آدمی کا اعتماد نہیں ہوتا. اور یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، فصبر جمیل، سوائے صبر جمیل کے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں جزا فضا نہ ہو، مخلوق کے سامنے کوئی شکوا نہ ہو. ایک بات مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ آخر باپ کے ساتھ انہوں نے ایسی قطع رحمی کیوں کی؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا اس کو جب روک لیں گے ہم تو باپ کو بہت تکلیف ہوگی؟ تو یہ تو باپ کے ساتھ قطع رحمی ہوئی، جو کہ بڑا گناہ ہے. ایک یہ بات بھی ہے، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو کیسے گوارا کیا؟ تو سمجھ رہے ہیں کہ میرے باپ ہی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے تعارف بھی ہو چکا ہے، بتلا بھی دیا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ قطع رحمی کیسے کی؟ کیا ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ باپ کو صدمہ ہوگا اور یہ قطع رحمی ہے؟ مفسرین کے نام فرماتے ہیں یہ بات. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مسلسل گزشتہ 40 سال رہنا، یہ واقعات 40 سال کے بعد پیش آ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے بھی کہیں خط نہیں لکھا، کسی آدمی کے ذریعے اطلاع نہیں کرائی. یہ بات وہاں بھی آتی ہے کہ آخر یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ کہ وہ ان کا فرض تو تھا، بھائیوں نے زیادتی کی، ٹھیک ہے وہ گنہگار تھے، مجرم تھے، حاسد تھے، لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، تو وہ اتنا تو کر سکتے تھے کہ باپ کی اذیت کو وہ کم کرتے، کسی آدمی کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے تھے کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں یا زندہ ہوں، آپ میرے بارے میں تشویش نہ کریں، سمجھے گی. لیکن نہیں کیا. حقیقت یہ ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے خدا تعالی نے اس بات سے منع کر دیا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وحی الہی کے ذریعے ممانعت تھی کہ ذکر نہیں کرنا، اطلاع نہیں دینی. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے وحی نہیں کی اتنے عرصے میں، وہ بھی ابتلا تھی، اور ابتلا یوسف علیہ السلام کی بھی تھی، اللہ نے طرح طرح سے ابتلا کی، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی ابتلا تھی. کسی بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنے عرصے ابتلا میں ڈالا، ان پر وحی نہیں نازل کی. وہی نازل کر کے ان کو بتلا دیا جاتا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، نہیں. یہ جیسا کہ جب ابتلا ہوتی ہے تو اسی قسم کی باتیں واقعہ ہوتی ہیں. یوسف حضرت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر جس وقت منافقین نے الزام لگایا تھا، اتہام لگایا تھا، ایک مہینہ بھر وہی نازل نہیں ہوئی، آپ بڑے پریشان تھے، بخاری شریف میں آپ کی پریشانی کا حال، حتیٰ کہ ممبر پر بھی آپ نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا، لوگوں شروع والے مجھے مشورہ دو میں کیا کروں، لوگ میرے اہلیہ پر اتہام لگاتے ہیں، مجھے تو کوئی چیز ایسی معلوم نہیں ہوئی، سخت پریشان تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ارادے اور مشیت کے ساتھ یہ بات کی، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں، یہ درجات کے بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعقوب علیہ السلام کے بھی اور یوسف علیہ السلام کے بھی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ درجے بلند کرنے کے لیے ایسی ابتلا میں ڈالتا، وہاں مہینہ بھر ابتلا نہیں دیا، وہی نہیں نازل کی اور سخت پریشانی میں ڈالا، اور یہاں 40 سال تک وہی نہیں نازل کی، نہیں بتلایا کہ تمہارا بیٹا زندہ، اور یوسف علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور سخت پریشانیاں لائق ہوئی، تو انہوں نے اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہا بھی جا کر میرے علاقے میں یا کسی جگہ اطلاع دے دو میرے باپ کو کہ میں اس طریقے سے مصائب میں مبتلا ہوں یا میں زندہ ہوں، نہیں، ممانعت تھی، اظہار کرنے کی ممانعت تھی، نہیں کرنا، اظہار کا جب وقت آیا اس وقت ہی ظاہر کیا، اور انہوں نے پہلے نہیں ظاہر کیا، اس کی حکمت یہ ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا اسی طرح۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اصل اللہ ایاتی یعنی بہم جمیع، شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے میرے پاس، کشمون بھی ایک پہلے سفر میں رکا ہوا، وہ بھی بنیامین اور دوسرے سفر میں رک گیا، تیسرا بیٹا 40 سال ہو گئے ہیں غائب ہے، پتہ ہی نہیں، شاید خدا سب کو لے آئے، کیونکہ کچھ قرائن ایسے ضرور تھے، یوسف علیہ السلام کا خواب بھی تھا سامنے، اور دل کے اندر کچھ گواہی ایسی موجود تھی کہ اس حادثے پر یقین نہیں آتا تھا کہ یوسف ختم ہو چکے ہیں، تو سب کی شاید اللہ قادر ہے سب کو ہی لے آئے، سمین اللہ نے وہ جو دل کے اندر یعقوب علیہ السلام کی ہلکا سا تصور پایا جاتا ہے اسی کے بارے میں بیان کیا۔ تو بیٹوں نے جب یہ رپورٹ دی تو رپورٹ پر تو یقین کیا نا، اور کارگزاری کچھ کرنی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امر الہی ہے، فصبرن جمیل، اس کے سوا کچھ نہیں، تگو دو نہیں کی وہاں بھی اسی طریقے سے، کوئی 3 میل دور یا 9 میل دور وہ بتلاتے ہیں کنواں، کوئی تگو دو کرتے آدمیوں کو دوڑاتے ادھر ادھر خود کوشش کرتے، کچھ نہیں کیا وہاں، فصبرن جمیل، فرمایا انہ العلیم الحکیم، بے شک وہ تعالی اللہ تعالی علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور حکیم ہے، جو بات اس کی ہوتی ہے حکمت پر مبنی ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے، مخلوق نہیں سمجھ سکتی، وہ وہی جانتا ہے کہ حکمت کے مطابق اور مصلحت کے مطابق کون سی بات ہے، وہ اللہ حکیم ہے اور علیم ہے، وہی جانتا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور اس کے بعد آگے اپنی پریشانی کا ذکر اور باقی باتوں کا۔ قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وتولى عنهم اور پھرے وہ یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کے پاس سے اور کہا انہوں نے اے افسوس میرے یوسف پر، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے، پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو کہا ان بیٹوں نے اللہ کی قسم کیا آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں یا ہو جائیں آپ ہلاک ہونے والوں میں سے؟ کہا یعقوب علیہ السلام نے انما بے شک میں شکوہ کرتا ہوں اپنے اندرونی دکھ کا اور اپنے غم کا اللہ تعالی کے سامنے، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی ہے میرے بیٹو، جاؤ تلاش کرو، تو لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے ان کے بیٹے جب واپس گئے اور انہوں نے جا کر چھوٹے بیٹے کا ماجرا سنایا کہ اس کو چوری کے الزام میں روک لیا گیا ہے، اور اپنی صفائی بھی پیش کی انہوں نے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتماد تو نہیں کیا اور یہی فرمایا کہ تمہاری نفسوں نے ایک بات بنائی ہے، لیکن میں سوائے صبر جمیل کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے پاس لے آئے، خدا علیم اور حکیم ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وتولى عنہم، اپنے بیٹوں سے مزید گفتگو نہیں کرنی مناسب سمجھی، ان سے پھرے ہٹے تاکہ اور کوئی بات نہ ہو، یہ جتنی بات ہو گئی ہے تو پھرنا وہاں سے پھرے ہٹے علیحدگی کرنے کے لیے کہ ان سے میں الگ ہو جاؤں، کیونکہ جتنی باتیں کریں گے اس سے اور زیادہ پریشانی لاحق ہوگی، اور زیادہ غم میں اضافہ ہوگا۔ تو وتولى عنہم، اور پھرے ان سے یعنی ان بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام۔ تو جب ذرا ان سے الگ ہوئے تو پھر تنہائی کے اندر وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا غم، اس کا تصور پھر تازہ ہو گیا، یہ دوسرے بیٹے کے وہاں محبوس ہونے کی وجہ سے ان کا غم پھر تازہ ہو گیا، اور اس پر اظہار افسوس کیا انہوں نے۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اے افسوس میرے یوسف پر۔ اسفا، یہ اسفی یا کیول میں الف آیا ہے، اے میرے افسوس، اصل میں عربی محاورے میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے افسوس تم حاضر ہو اس بات پر، کتنی افسوسناک بات ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تو ہر وقت وہ غم کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس موقع پر یہ اپنے افسوس کا اظہار اس بنا پر ہوا کہ اب دوسرا بیٹا بھی جس پر آپ تھوڑی بہت کچھ تسلی رکھتے تھے وہ بھی محبوس ہو گیا، اور وہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا، روک لیا گیا۔ تو اب اس کا حال سن کر پھر یوسف علیہ السلام کا پرانا زخم تازہ ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کی علیحدگی کا جو غم تھا اس کے اندر اس وجہ سے اور اضافہ ہوا اور تازگی پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک مصیبت زدہ انسان کے لیے جب کوئی مصیبت اور نئی آتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ پہلی مصیبت بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ پہلی مصیبت بھی تازہ ہو جاتی ہے اگر نئی مصیبت آ جائے. یہ اب نئی مصیبت آ گئی تو اس سے پہلا غم تازہ ہوا, اور یوسف علیہ السلام کی جدائی اور ان کے فراق اور ان کے گمگشت ہونے پر یعقوب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا. وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ, اور ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی غم کی وجہ سے, اور وہ غم سے گھٹے ہوئے تھے, بھرے ہوئے تھے, مملو تھے, اندر بہت زیادہ غم تھا. اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی, اب یہ 40 سال ہونے کو آئے ہیں جب سے یہ غم کا معاملہ شروع ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا. آنکھیں سفید ہونے سے مراد یہ جب کمزوری ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے, نظر کمزور ہو جاتی ہے. نظر کمزور ہو گئی, اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 6 سال یعقوب علیہ السلام پر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن میں بالکل بینائی سرے سے غائب ہو گئی, ویسے اس کے علاوہ باقی کمزور ہوگی نظر, جیسا کہ ضعیف البصارت آدمیوں کی یا موتی والوں کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے. اس کمزوری میں بھی بڑی تکلیف پاتے ہیں لوگ, لیکن 6 سال کا عرصہ ایسا ہوا کہ بالکل ہی روشنی غائب ہو گئی اور نابینوں جیسی حالت ہو گئی. غم سے بھرے ہوئے تھے, قدم کا معنی غم کو دبانا اپنے اندر اور پر ہونا, گھٹے ہوئے تھے غم کی وجہ سے. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں, بھائی ان پر کتنا غم ہے, ان پر میری جدائی کی وجہ سے یا علاقی کی وجہ سے کتنا غم ہے. تو انہوں نے بتلایا, یوں سمجھ لو کہ جیسا 70 عورتوں کا یا 70 ان آدمیوں کا جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو, ان سب کے غم کو اکٹھا کیا جائے تو ان ایک کا غم ہوگا. کتنا غم ان پر, ایک کا غم 20 آدمی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اگر وہ 70 آدمیوں کا غم اکٹھا کر لیے جائے تو اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا ایک غم ہوگا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس پریشانی کا ذکر کیا, بیٹے آگے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہو گے. بیٹوں نے ملامت کیا یعقوب علیہ السلام, تلائے اللہ کی قسم تفتو, یا لام محذوف ہوتا ہے, لا تفتو, کیا تم ہمیشہ ہی ایسے رہو گے کہ یوسف کا ذکر کرتے رہو گے, یہاں تک کہ تم گھل جاؤ. حرض کا معنی حرض ذات کے ساتھ, اس تحریض کا معنی برنگیختہ کرنا بھی ہوتا ہے, اور حرض کا معنی بگڑ جانا جسم کا, گھل جانا, یا تم ہلاک ہو جاؤ. بیٹوں نے ملامت کیا کہ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو, ہو گئی ہے ایک بات, اس کو چھوڑو, اس کے لیے کیوں اتنے غم کا اظہار کرتے ہو, ہمیشہ تم ایسے ہی کرتے رہو گے. بیٹوں نے یہ ملامت کیا کہ وہ غم نہ کریں اس پر, ایک بات تھی وہ ہو گئی. تو یعقوب علیہ السلام نے آگے جواب دیا, ان نماش کو بسی و حضری اللہ, بے شک میں شکوا کرتا ہوں, یعنی کھولتا ہوں اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی کو. بس کا معنی اندو ہے, اندرونی, اندر کا غم, اور میں اپنا اندرونی اضطراب اور دکھ اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے کھولتا ہوں, میں اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اور میں جانتا بھی ہوں اللہ کی طرف سے ایسی بات جس کو تم نہیں جانتے، کیونکہ بالکل میں مایوس نہیں ہوں اس چیز سے. اس واسطے کچھ قرینے ایسے بھی ہیں کہ جن سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ یوسف ہلاک نہیں ہوا، وہ مرا نہیں ہے، ہے وہ زندہ ہی، لیکن اللہ تعالی نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، بتلایا نہیں، ابتلا ہے اور دونوں کو روک رکھا ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کو بھی کہ وہ بھی کسی طرح ان کی ظاہری طور پر اطلاع نہ حاصل کر سکیں، ادھر ان کو بھی اللہ تعالی نے روک رکھا ہے، اطلاع نہیں دی جا رہی. لیکن کچھ قرائن ایسے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ملک الموت سے یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا خواب کے اندر، تو ملک الموت سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے یوسف کی روح کو قبض کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو تھا وہ، اس میں بھی ایک قرینہ موجود تھا، اور اس قسم کی باتیں ان کے سامنے تھی، اگرچہ کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں تھی، لیکن کچھ قرائن ضرور ایسے تھے جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ ختم ہو چکے ہوں یا ہلاک ہو چکے ہوں. تو بیٹوں نے یہ ملامت کیا تو وہ آگے یہ کہنے لگے کہ میں تو اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہوں اپنے غم، مخلوق کے سامنے تو میں نہیں کر رہا، تمہارے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالی کے سامنے اپنے دکھ اور درد اور پریشانی کا اظہار، یہ تو دعا ہوتی ہے اور اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہوتی. مخلوق کے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ قابل ملامت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی پریشانی یا دکھ یا درد کا شکوا کرنا، اظہار کرنا، یہ تو عین عبادت ہے اور یہ مطلوب چیز ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہی بات فرمائی. مفسرین کرام، یہ جو یعقوب علیہ السلام کا شدید غم اور یہ گھٹن، اس کے بارے میں ایک اشکال پیش کیا ہے. اشکال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ تعالی کے جلیل القدر نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں، عظیم المرتبت. تو یہ جو غم ہے ان کا، جس کو وہ دبائے ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کو ظاہر کرتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں، آنکھیں بھی ان کی کمزور ہو کر، یعنی بینائی غائب ہو گئی، اور اس غم کے اندر وہ ہر وقت مبتلا ہیں، تو یہ تو ان کی شان رفیع کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات. اس واسطے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو خدا پرست اور سالک ہوتا ہے، وہ بھی جب مقام فنا میں چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق بھی کسی دنیا کی چیز سے نہیں ہوتا، صرف خدا کی ذات سے ہی اس کا لگاؤ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام آخر انسان تھے، تو ایک انسان کی محبت میں اس قدر پریشان ہونا اور اس قدر غمگین ہونا اور یہ رونا اور صدمے کا اظہار کرنا، یہ ان کی شان کے خلاف بات معلوم ہوتی. جب ایک کامل ایمان والا عام آدمی نبیوں کے علاوہ بھی مقام فنا میں جب ہو جاتا ہے، مقام فنا یعنی نفسانی، اس کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ سلوک میں اونچے درجے میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی دنیا کی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی نگاہ ہر وقت خدا کی ذات پر ہی ہوتی ہے، اس کی صفات اور اسماء پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، تو وہ تو پھر ایسا غم نہیں کرتا. تو یعقوب علیہ السلام کیوں اتنے غم میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ تو نبی تھے اور نبی تو ایمان والوں سے بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں، ان کو کمال درجے کا تقرب ہوتا ہے، تو اس قدر غم کا اظہار. یعقوب علیہ السلام ایک قسم کی بے صبری سی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی شان کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ طبی چیز ہے، یہ غم کا لاحق ہونا یہ امور طبعیہ میں سے ہے، اور اس میں خواص لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی مستثنا نہیں ہوتے، وہ بھی غمگین ہوتے ہیں اور وہ بھی ایسا ہی روتے ہیں اور پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ طبی امور میں سے ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، اور مگر زبان سے ہم وہی بات کہیں گے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اور اے ابراہیم بے شک تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں، یا ابراہیم نا بفراق کل محزون، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں. یہ امور طبعیہ میں سے ہے. جو چیز منع ہوتی ہے وہ یہ نوخہ کرنا، واہ ویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، منہ کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنے، یہ سب چیزیں ممنوع حرام ہوتی ہیں، لیکن رونا امور طبعیہ میں داخل ہے، یا غمگین ہو جانا یہ امور طبعیہ میں داخل ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں، لیکن امام مجدد رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی، یہ آخری دور کے بزرگوں میں، یہ گیارہویں صدی کے مجدد میں، ہزار سال کے بعد، یہ بہت بڑی عظیم شخصیت اللہ نے اس بر صغیر میں پیدا کی. یہ مجدد احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ان کے 80 سال بعد، یعنی 100 سال بعد تقریباً، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے تقریباً 100 سال بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں یہ عظیم شخصیتیں تھیں جنہوں نے، جن کی فکر اور حکمت بڑی بلند تھی، اور جنہوں نے بہت کام کیا ہے، یعنی ملت کے بقا اور دین کی حفاظت کے خاطر بہت کام کیا. تو یہ آخری دور کے اندر، مغلیہ دور کے اندر جو سلطنت تھی، جہانگیر کے زمانے میں، اکبر کے زمانے میں تھے یہ، تو مادی طور پر تو بڑا عروج تھا، لیکن دینی طور پر بڑا زوال تھا، بڑی سخت گمراہی پھیلی ہوئی تھی اس برے صغیر میں. بادشاہ خود گمراہ تھے، اکبر جیسا بادشاہ جس نے دین ہی نیا گھڑ لیا تھا، اور اس کے حواری بھی ایسے تھے جو نورتن کہلاتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی تھے وہ چیلے چانٹے، وہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے. اکبر کا بیچارے کا یہ تھا کہ وہ چونکہ باپ کے دور حکومت کے اندر اس کو کہیں جگہ نہیں ملی ٹھہرنے کی، ہمیشہ لڑائیوں میں رہا، تعلیم نہیں حاصل کر سکا تھا. اکبر جاہل تھا کہ میں تعلیم کا موقع ہی نہیں ملا، وہ لڑائیوں میں باپ کے ساتھ ہے، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی خراسان میں، کبھی ایران میں، کبھی سندھ میں، کبھی کہاں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ جم کر کے کہیں ٹھہریں، وہ تعلیم حاصل کریں. ذہین آدمی تھا بڑا، بے پناہ، تعلیم نہیں تھی. ہماری جب برے ملے، جیسا حضور کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کی بہتری چاہتا ہے تو بادشاہ کو اچھے مشیر دیتا، جو اچھی رائے دیتے، اور جب کسی کی برائی مقصود ہوتی ہے تو پھر برے مشیر ملتے ہیں، بری رائے دیتے ہیں. غلط رائے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ساری قوم سارا ملک دنیا تباہ ہوتی ہے، لین بدل جاتی ہے، فکر فاسد ہو جاتی ہے. تو اکبر کے حواری بھی اچھے نہیں تھے، ابو الفضل اور فیضی وغیرہ، ملا مبارک، ملا یہ دوسرے جو تھے، کوئی ہندو تھے کچھ مسلمان تھے، یہ سارے رلے ملے، انہوں نے غلط لین پر چڑھایا اور عقیدہ بھی فاسد ہو گیا، شریعت کی باتوں کے بارے میں بہت اول پھول ہونے لگا. ایسے خطرناک دور کے اندر خدا تعالی نے امام مجدد کو پیدا کیا، انہوں نے بڑا شدید مجاہدہ کیا، ہر دربار کے اندر سجدہ ہوتا تھا، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے لوگ. جہانگیر نے طلب کیا، بلایا تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اسلام کے مطابق السلام علیکم کہا. اس پر ناراض ہو گیا بادشاہ، جس کے نتیجے میں 3 سال تک جیل میں رہے مجدد. اس مسئلے پر تعظیم کے خلاف کام کیے. گوالیار کی جیل میں 3 سال یا 7 سال، دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں، 3 سال تو یقینی بات ہے کہ 3 سال وہ جیل میں رہ لیں. اس کے بعد پھر خدا نے کچھ کایا پلٹی، پھر کوئی اچھے لوگ بھی آئے، وہ حالات خود بد کچھ تھوڑے سے تبدیل ہوئے، لیکن بہت جو بگاڑ تھا وہ کچھ اندرونی چلتا رہا. رفض اور شیعیت کا فتنہ بھی بڑا تھا. امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے دین کی خاطر، تو اللہ نے ان کو مقبولیت بھی عطا فرمائی. اس لیے پہلا 1000 سال گزرنے کے بعد دوسرے 1000 سال کے مجدد وہ مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مجدد الفسانی، یہ دوسرے 1000 سالہ دور کے مجدد تھے. تو بہرحال امام مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اور طریقے پر حل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو غم ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے، یہ غم اصل میں دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں ہے. اگر دنیا کی کسی چیز کے لیے غم ہو تو یہ معیوب ہے. پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پاک نبی دنیا کی کسی چیز کی خاطر غمگین ہوتا ہے، تو یہ جو غم ہے یہ جس چیز کے لیے ہے وہ امور آخرت میں داخل ہے، اور امور آخرت والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اپنی توجہ کو لگانا یا ان سے محبت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ مطلوب چیز ہے. امور آخرت سے تعلق رکھنے والی باتوں سے جتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے بے شک کرے. جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی حوریں ہیں، یا اور جتنے بھی پھل ہیں، کوئی اس سے کوئی اگر محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے، یہ معیوب چیز نہیں. ہاں دنیا کی کسی چیز کی محبت میں انسان شدید انہماک اگر رکھے گا تو یہ معیوب ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت وہ اسی قسم کی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام صرف اس حیثیت میں نہیں کہ ایک بیٹا ہے یا ایک انسان ہے جو مادی ہوتا ہے، بلکہ وہ اسی قسم کا ہے جیسا کہ امور آخرت میں سے ایک امر ہوتا ہے. اور حدیث میں یوں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، ملعون کا معنی رحمت سے بعید، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، الا ذکر اللہ و ما والہ و عالم و متعلم، 4 چیزوں کو مستثنا قرار دیا. یہ لانتی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. ایک اللہ کا ذکر، اور جو اللہ کے ذکر کے متعلق جو چیز بھی ہوگی، ذکر سے تعلق رکھنے وہ چیز بھی ہوگی وہ بھی ملعون. اور علم حاصل کرنے والا دین کا علم اور دین کا علم سکھلانے والا یہ بھی ملعون نہیں ہوں. تو جیسا کہ یہ فرمایا یہ آخرت کے امور کی چیزیں ہیں یہ ملعون نہیں. تو آخرت کی امور سے محبت رکھنی یہ ممنوع نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پوزیشن صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہی ہے مطلب ہے یا خالی حسین بیٹا تھا ہی نہیں بلکہ ان کا حسن و جمال نور پیکر تو تھے ہی جیسا کہ بائبل کا بیان ہے حسن و جمال بھی اور ان کا جو کمال ہے اللہ نے ان کے اندر جو پاکیزہ سیرت اور جو کمال ان کے اندر رکھا ہے یہ امور آخرت سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اور یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی پر اسی واسطے وہ شدید غمگین ہیں. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں امام مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ چیزیں ایسی بعض اوقات بن جاتی ہیں کہ جیسا کہ کمزور نگاہ والا آدمی کو عینک کی ضرورت ہوتی ہے. اب نگاہ کمزور ہے اور عینک اگر اس کی غائب ہو جائے تو اس کو سخت بے چینی لائق ہوگی کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا. تو جس کی نگاہ کمزور ہے اور عینک اس کی چڑی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اگر وہ غائب ہوگی تو وہ ہر وقت بے چین ہوگا. تو یہ گویا کہ یعقوب علیہ السلام سے ان کی عینک غائب ہو گئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو فرزند تھے یہ بالکل اسی طرح جیسا کہ آخرت کے امور کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیکھو بھائی جنت جو ہے حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایتیں اور بھی کہ جنت جو ہے یہ بالکل خالی ہے اور وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے وغراسوہا اس کے اندر درختوں کا اگنا یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر. جب ایک مومن سچے دل سے اللہ کی تنزیہ کا یہ کلمہ کہتا ہے تو ایک درخت اس کے لیے جنت میں اگ جاتا. تو یہ پھلوں کا آنا تو اب یہ تسبیح تنزیہ وغیرہ جو ہے یہ اس شکل میں ظاہر ہوگی. دنیا میں حروف ہیں کلمات ہیں اور آخرت میں وہ نعمتیں ہیں. اور یہ نعمتیں پھر اور بھی ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ پھل ہیں اللہ تعالی کے صفات بھی ہیں اس کے اسماء پاک بھی ہیں اس کی تجلیات بھی ہیں ان کا حصول بھی ہے اور یہ اس آئینے میں یا اس عینک میں نظر آتے ہیں. تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی عینک غائب ہو گئی تھی اس لیے وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے. اس کی یہی مثال ہے وہ فرماتے ہیں. تو یہ امور آخرت سے تعلق رکھنے والی بات اگر ماں دنیاوی بات ہوتی تو پھر قابل ملامت ہوتے. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال اور کمال اور پاکیزہ سیرت اور ان کے اندر جو اوصاف اور خصائل اللہ نے رکھے تھے وہ سب امور آخرت کی بات ہے. سو ان سے محبت کرنا اور ان کی جدائی میں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں ایسا ہوگا کہ یہ جو پھل ہوں گے یہ مثلا تنزیح اور تحمید کے نتیجے میں حاصل ہوئے. اللہ اکبر اس نے کہا ہے کوئی عبادت کی ہے اس کے نتیجے میں وہ نعمت حاصل ہوئی ہے. تو یہ جو نعمت ہے یہ بالکل عینک کی طرح ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس عینک کے اندر یا اس آئینے کے اندر اللہ تعالی کی اسماء اور تجلیات کا ظہور ہوگا. بعض اوقات ایسے ہوں گے وہاں کہ اس نعمت کے اندر ان تجلیات اور صفات کا ظہور ہوگا وہ نظر آئیں گی. تو یوسف علیہ السلام کی پوزیشن بھی ایسی ہے. یہ وہ آئینہ ہے یا وہ عینک ہے کہ جس کے اندر وہ پاکیزہ اور بلند تجلیات یا خدا تعالیٰ کی ان صفات کا ظہور ہو سکتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا اس عینک کو گم کرنا یہ ایسا ہی تھا, اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے. اگر ماض ایک دنیا کی چیز ہوتی جیسا کہ دنیا کا کوئی مطلب ہے بیٹا فوت ہو جائے یا کوئی دنیا کا ساز و سامان چھن جائے تو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ایسی چیز ہو جو امر آخرت سے تعلق رکھتی ہے, یوسف علیہ السلام یقیناً ہی ایسے تھے, تو اس پر غم کھانا یہ مطلوب چیز ہے, اور یعقوب علیہ السلام اسی واسطے اس غم میں مبتلا تھے. پھر کہنے لگے اے بیٹو جاؤ فتحسسو تلاش کرو اور ٹو لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا, کیونکہ دل میں بالکل ہی ان کے ختم ہونے کا بالکل مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. تو سار مسئلہ بھی سمجھا دیا جاؤ تلاش کرو, کرائیں نہیں کچھ ایسے ہیں شاید اللہ تعالی یعنی ان کو واپس کر لے, یوسف بھی مل جائے کہیں اور بھائی کے رہائی کی بھی کوئی صورت پیدا ہو جائے. تحسسو ٹو لگاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو, ولا تیأسوا مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے, روح کمانے خدا کا فیض اس کی مہربانی, فروحم و ریحانم و جنات النعیم, یا دوسری جگہ تو روح کمانے فیض اور رحمت اور مہربانی اس سے مایوس نہ ہو. کیوں کہ خدا کے فیض اور مہربانی سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو, جو ایمان والا ہوگا وہ مایوس نہیں ہوگا آخری دم تک. چنانچہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے جو عظیم گناہ ہیں, ایک تو شرک ہے, ظاہر ہے کہ ان شرک لظلم عظیم قرآن کریم میں موجود ہے, بڑا گناہ سب سے شرک ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا کی خوف سے بالکل ہی بے نیاز ہو جائے, ڈر ہی نہ اس کے اندر. تو خدا قادر مطلق ہے, وہ مجرموں کو پکڑتا بھی ہے سزا بھی دیتا ہے, بالکل بے خوف ہو جانا یہ بھی اسی طرح بڑا گناہ ہے. اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے, اس مادی جان میں فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے کسی آدمی کو آخر دم تک گرگرے تک مایوس نہیں ہونا چاہیے, پر امید ہی رہے انسان, سمجھ, کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کا شیوا ہے ایمان والوں کے, خدا کے فیض اور اس کی رحمت سے آخری وقت تک انسان کو پر امید رہنا چاہیے. یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا یعقوب علیہ السلام نے, کہا کہ خدا کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ سب کو خدا تعالیٰ واپس کر دے, خدا کی رحمت سے مایوسی تو بہت بڑا جرم ہے, اس واسطے جاؤ اور مزید باتیں یہاں مت کرو میرے سامنے.